ญหาที่12ถามเรื่องกระดูกยาวข้าแต่พระนาคเสนมีคำกล่าวว่ามีกระดูกยาวตั้ง100โยชน์โยมไม่เชื่อเพราะต้นไม้ที่สูงตั้ง100โยชน์ก็ยังไม่มีกระดูกที่ไหนจักยาวตั้ง100โยชน์ขอถวายพระพรมหาบพิตรเคยได้ทรงสดับหรือไม่ว่าปลาในมหาสมุทรยาว500โยชน์มีอยู่เคยฟังพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นกระดูกของปลาที่มีตัวยาวตั้ง500โยชน์จักยาวตั้ง100โยชน์ไม่ใช่หรือใช่แล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่13ถามเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจข้าแต่พระนาคเกษนบุคคลอาจทำลมหายใจให้ดับได้หรือขอถวายพระพรได้และอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมหาบพิตรเคยได้ยินเสียงคนนอนกลบ้างหรืออ้อเคยสิพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเวลาเขาพลิกกายเสียงกลนเงียบไปไหมเงียบไปพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเสียงกลนนั้นเป็นเสียงของผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตเมื่อพลิกตัวก็ยังหายไปจนลมหายใจของผู้ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตเข้าจตุถัชฌานจะไม่ดับหรือมหาบพิตรชอบแล้วพระนาคเกษนปัญหาที่14ถามว่าอะไรเป็นสมุทรข้าแต่พระนาคเกษนมีคำกล่าวกันอยู่ว่าสมุทรสมุทรน้ำหรือชื่อว่าสมุทรขอถวายพระพรน้ำเค็มมีอยู่ในที่เท่าใดที่เท่านั้นแหละเรียกว่าสมุทรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเหตุใดสมุทรจึงมีรสเดียวคือรสเค็มขอถวายพระพรเพราะมีน้ำขังอยู่นานจึงเค็มสมควรแล้วพระนาคเกษนปัญหาที่15ถามเรื่องการตัดสิ่งที่สุขุมข้าแต่พระนาคเกษนบุคคลอาจตัดสิ่งที่สุขุมกว่าสิ่งทั้งหลายได้หรือขอถวายพระพรได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอะไรชื่อว่าเป็นสิ่งสุขุมกว่าสิ่งทั้งหลายขอถวายพระพรพระธรรมชื่อว่าสุขุมกว่าสิ่งทั้งหลายแต่ธรรมะไม่ใช่สุขุมไปทั้งหมดคือสุขุมก็มีอยากก็มีแต่ว่าสิ่งที่ควรตัดด้วยปัญญามีอย่างเดียวคือธรรมะนอกจากนั้นไม่มีชอบแล้วพระนาคเกษนปัญหาที่16ถามความวิเศษแห่งปัญญาข้าแต่พระนาคเกษนปัญญาอยู่ที่ไหนขอถวายพระพรปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นปัญญาก็ไม่มีนะสิขอถวายพระพรลมอยู่ที่ไหนลมไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นลมก็ไม่มีนะสิถูกแล้วพระนาคเกษนปัญหาที่17ถามความต่างกันแห่งวิญญาณเป็นต้นข้าแต่พระนาคเกษนปัญญาวิญญาณชีพในพูดเหล่านี้มีอัตถะพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอัตถะอย่างเดียวกันมีพยัญชนะต่างกันขอถวายพระพรวิญญาณมีการรู้สึกเป็นลักษณะปัญญามีการรู้ทั่วเป็นลักษณะชีพในพูดคือในผู้ที่เกิดแล้วไม่มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าไม่มีชีพเป็นตัวเป็นตนก็ไข่เล่าเห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายรู้จักอารมณ์ด้วยใจขอถวายพระพรถ้าชีพเห็นรูปด้วยตาตลอดถึงรู้จักอารมณ์ด้วยใจแล้วเมื่อเปิดตาขึ้นชีพนั้นก็ต้องมีหน้าไปข้างนอกต้องได้เห็นรูปดาวได้ดีเมื่อเปิดหูจมูกลิ้นกายใจชีพนั้น ก็ต้องหันหน้าไปภายนอกรู้จักอารมณ์ได้ดีอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นชีพก็ไม่มีในพูดชอบแล้วพระนาคเสนอธิบายคำว่าอัฏฐะคือแปลมีความหมายส่วนพยัญชนะคือแปลตามศัพท์หรือที่เรียกกันว่าแปลยกศัพท์นั่นเองปัญหาที่18ถามถึงเรื่องสิ่งที่ทำได้ยากของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเสนสิ่งที่ทำได้ยากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำนั้นได้แก่อะไรขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากได้แก่การทรงแสดงซึ่งธรรมะอันไม่มีรูปร่างอันมีอยู่ในจิตเจตสิกอันเป็นไปในอารมณ์อันเดียวเหล่านี้ได้ว่าอันนี้เป็นผัสสะอันนี้เป็นเวทนาอันนี้เป็นสัญญาอันนี้เป็นเจตนาอันนี้เป็นจิตขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งลงเรือไปที่มหาสมุทรวักน้ำขึ้นมาวางไว้ที่เล้นก็รู้ว่านี่เป็นน้ำคงคานี่เป็นน้ำยมุนานี่เป็นน้ำชรภูนี่เป็นน้ำอจิระวดีนี่เป็นน้ำมหีดังนี้ได้เป็นของง่ายหรือยากหลักเป็นของยากพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรการที่พระพุทธเจ้าทรงบอกสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่ไม่มีในจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวกันว่านี่เป็นผัสสะเป็นเวทนาที่เป็นสัญญาเป็นเจตนาที่เป็นจิตแบบนี้ยิ่งยากกว่านั้นถูกดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่19พระเจ้ามิลินทรงเลื่อมใสได้ประวารณาพระนาคเสนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาบพิตรทรงทราบว่าเวลานี้เป็นเวลาอะไรแล้วข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมทราบว่าเวลานี้เป็นเวลามัชฌิมยามแล้วเพราะคบเพลิงสว่างสวยขณะนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็นำผ้าห้าพับมาถวายข้าราชการโยนกทั้งหลายก็ทูลขึ้นว่าพระภิกษุองค์นี้ฉลาดมากเป็นบัณฑิตแท้พระเจ้าค่ะพระเจ้ามิลินทร์ตอบว่าถูกแล้วเธอทั้งหลายถ้ามีอาจารย์อย่างนี้มีศิษย์อย่างนี้ไม่ช้าก็ต้องรู้ธรรมะได้ดีพระเจ้ามิลินทร์ทรงยินดีด้วยการแก้ปัญหาของพระนาคเสนจึงถวายผ้ากำพลราคาแสนตำลึงแก่พระนาคเสนแล้วตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสนจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปโยมจะให้จัดอาหารไว้วันละ108สำรับสิ่งใดที่สมควรอันมีในพระชวังนี้โยมขอประวารณาพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นอย่าเลยมหาบพิตรอัตมาภาพพอมีชีวิตอยู่ได้ก็แล้วกันพระเจ้ามิลินทร์ตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนโยมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพอมีชีวิตอยู่ได้ก็แต่ว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรักษาตัวของพระผู้เป็นเจ้าและรักษาตัวของโยมไว้ข้อที่ว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้ารักษาตัวพระผู้เป็นเจ้าไว้นั้นคืออย่าให้มีผู้ติเตียนได้ว่าพระนาคเสนทำให้พระเจ้ามิลินทร์ทรงเลื่อมใสแล้วก็ไม่ได้อะไรข้อที่ว่าขอให้รักษาตัวโยมไว้นั้นคืออย่างไรคืออย่าให้มีผู้กล่าวได้ว่าพระเจ้ามิลินทร์ทรงเริ่มใสแล้วไม่ได้ทรงแสดงอาการเริ่มใสแต่อย่างใดพระเถระจึงตอบว่าแล้วแต่พระราชประสงค์พระเจ้ามิลินทร์จึงตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระยาราชสีอันบุคคลขังไว้ในกรงทองย่อมหันหน้าไปภายนอกชั้นใดถึงโยมจะอยู่ครองบ้านครองเมืองก็หันหน้าไปภายนอกชั้นนั้นถ้าโยมออกไปบรรพชาก็จะมีชีวิตอยู่ไม่นานเพราะ ศัตรูโยมมีมากแสดงความชื่นชมต่อกันครั้นพระนาคเสนเถระแก้ปัญหาพระเจ้ามิลินเสร็จแล้วจึงกลับไปสู่สังฆารามเมื่อพระนาคเสนกลับไปแล้วไม่ช้าพระเจ้ามิลินก็ทรงคิดดูว่าเราได้ถามเป็นอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าแก้เป็นอย่างไรจึงทรงนึกได้ว่าสิ่งทั้งปวงเราก็ได้ถามดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ได้แก้ดีแล้วฝ่ายพระนาคเสนก็นึกอย่างเดียวกันกับพระเจ้ามิลินเช้าขึ้นจึงได้ครองจีวรสะพายบาตรเข้าไปที่พระราชนิเวศแล้วนั่งลงบนอาสนะพระเจ้ามิลินกราบไหว้แล้วจึงตรัสขึ้นว่าข้าแต่พระนาคเสนขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดว่าโยมนึกถามปัญหาพระนาคเสนแล้วพระผู้เป็นเจ้าย่อมให้ราตรีที่ยังเหลืออยู่สิ้นไปด้วยความยินดีนั้นขออย่าเห็นอย่างนี้โยมได้นึกอยู่ว่าตลอดราตรีการถามของเราเป็นอย่างไรการแก้ปัญหาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไรก็นึกดีว่าเราถามดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็แก้ดีแล้วพระเถระก็ตอบว่าขอถวายพระพรขอมหาบพิตรอย่าคิดว่าอาตมาภาพแก้ปัญหาของพระเจ้าไม่ได้แล้วอาตมาภาพย่อมทรงบรรทมหลับตลอดราตรีที่ยังเหลืออยู่ด้วยความยินดีนั้นขออย่าทรงเห็นอย่างนี้อาตมาภาพได้คิดอยู่ตลอดราตรีที่ยังเหลืออยู่ว่าพระเจ้ามิลินถามอะไรแล้วเราแก้ได้อะไรแล้วก็ได้นึกได้ว่าพระเจ้ามิลินได้ถามสิ่งที่ทั้งปวงแล้วเราก็ได้แก้สิ่งทั้งปวงแล้วเป็นอันว่าปราชญ์ทั้งสองนั้นได้แสดงความชื่นชมยินดีต่อกันและกันอย่างนี้จบวรรคที่7จบมิลินทปัญหาตอนที่12นอกวรรคโคตมีปัญหาเรื่องถวายผ้าของพระนางโคตมีพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนเมื่อพระมหาประชาบดีโคตมีจะถวายผ้าคู่ใหม่แก่พระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าขอพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อพระนางถวายสงแล้วก็จะเป็นอันบูชาแก่เราด้วยบูชาสงด้วยดังนี้โยมจึงขอถามว่าพระตถาคตเจ้าไม่เป็นผู้มีพระคุณหนักมีพระคุณวิเศษแท้เป็นผู้ควรแก่ถวายกว่าพระสงฆ์หรือเพราะว่าผ้าคู่นั้นเป็นผ้าที่พระเจ้าแม่นานางทรงปลูกฝ้ายเองเก็บเองดีดเองปั่นเองกรอเองทอเองถ้าพระตถาคตเจ้ามีพระคุณยิ่งกว่าวิเศษกว่าพระสงฆ์แล้วก็จะต้องตรัสว่าเมื่อถวายเราก็จะมีผลมากต้องไม่ให้ถวายสงฆ์เพราะเหตุที่พระตถาคตเจ้าไม่ถวายพระองค์ให้ถวายแก่พระสงฆ์เสียนี่แหละโยมจึงยังสงสัยอยู่ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแก้ให้โยมสิ้นสงสัยเถิดพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่าเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นพระเจ้าแม่นาน้อมนำผ้ามาถวายพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงถวายสงฆ์เมื่อถวายสงฆ์แล้วเป็นแห่งชื่อว่าบูชาเราด้วยบูชาสงฆ์ด้วยที่ไม่ได้ทรงโปรดให้ถวายพระองค์นั้นไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นผู้ไม่ควรเคารพหรือไม่ควรถวายเป็นพระทรงเล็งเห็นประโยชน์ในอนาคตว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงจะเป็นที่พึ่งที่สักการะบูชาเมื่อจะทรงยกย่องคุณของสงให้ปรากฏจึงได้ตรัสว่าขอพระนางจงถวายสงเมื่อถวายสงแล้วจะเป็นอันได้ชื่อว่าบูชาเราด้วยได้บูชาสงด้วยอุปมาเหมือนบิดายกย่องบุตรเปรียบเหมือนบิดาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ย่อมยกย่องคุณความดีอันมีอยู่ของบุตร ในที่เฝ้าของพระราชาซึ่งประทับในท่ามกลางของหมู่อำมาตย์ในประตูหมู่โยธาราชบริพารทั้งหลายให้ปรากฏด้วยคิดว่าต่อไปข้างหน้าบุตรของเราจะได้เป็นผู้ที่บูชาของคนทั้งหลายข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระตถาคตเจ้าเมื่อจะทรงยกย่องคุณของพระสงฆ์ให้ปรากฏด้วยทรงเล็งเห็นประโยชน์ในอนาคตว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงฆ์จะเป็นที่บูชาของคนทั้งหลายจึงได้ตรัสว่าจงถวายแก่สงฆ์เมื่อถวายสงฆ์แล้วจะเป็นอันบูชาเราด้วยบูชาสงฆ์ด้วยฉะนั้นขอถวายพระพรไม่ใช่ว่าสงฆ์จะมีคุณยิ่งวิเศษกว่าพระตถาคตเจ้าเพียงด้วยเหตุที่โปรดให้ถวายผ้าเท่านั้นอีกประการหนึ่งมารดาบิดาย่อมให้บุตรนุ่งผ้าแต่งตัวให้บุตรอาบน้ำให้บุตรขัดสีให้บุตรเป็นธรรมดาบุตรผู้เป็นผู้ยิ่งกว่าหรือวิเศษกว่ามารดาบิดาด้วยเหตุเพียงมารดาบิดานุ่งผ้าให้แต่งตัวให้อาบน้ำให้ขัดสีให้เท่านั้นหรืออย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่บุตรประเสริฐกว่ามารดาบิดาด้วยเพียงเหตุเท่านี้ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรไม่ใช่พระสงฆ์ยิ่งกว่าวิเศษกว่าด้วยเหตุเพียงโปรดให้ถวายผ้าเท่านั้นแต่เมื่อพระตถาคตเจ้าจะทรงกระทําสิ่งที่ควรกระทําแก่สงฆ์จึงโปรดให้ถวายผ้าแก่สงฆ์อุปมาเหมือนพระราชาอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่ามีบุรุษคนใดคนหนึ่งน้อมนำเครื่องบรรณาการมาถวายพระราชาพระราชาได้พระราชทานเครื่องบรรณาการนั้นแก่ข้าราชการหรือทหารหรือปุโรหิตคนใดคนหนึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานนั้นจะได้ชื่อว่ายิ่งกว่าวิเศษกว่าพระราชาด้วยเหตุเพียงได้รับพระราชทานของนั้นเท่านั้นหรืออย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือไม่ใช่พระสงฆ์เป็นผู้ยิ่งกว่าวิเศษกว่าพระตถาคตเจ้าด้วยการให้ถวายผ้าเท่านั้นอีกประการหนึ่งพระสงฆ์ย่อมเกิดจากพระตถาคตเจ้าเมื่อพระตถาคตเจ้าจะตั้งพระสงฆ์ไว้ในตำแหน่งควรบูชาแทนพระพุทธเจ้าจึงได้โปรดให้ถวายผ้าอีกอย่างหนึ่งพระตถาคตเจ้าทรงดำริว่าพระสงฆ์เป็นผู้ควรบูชาอยู่ตามความจริงแล้วไม่ใช่ว่าพระตถาคตเจ้าจะทรงยกย่องพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ควรบูชายิ่งกว่าพระองค์อีกประการหนึ่งผู้ใดควรแก่การบูชาพระตถาคตเจ้าก็ทรงสรรเสริญการบูชานั้นดูก่อนมหาราชะมหาบพิตรพระราชสมภารองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่สุดทุกเทพยิ่งกว่าเทพพยดาอื่นเมื่อจะทรงยกย่องข้อปฏิบัติคือความมักน้อยไว้ก็ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอันว่าด้วยธรรมทายาทว่าภิกษุองค์ก่อนโน้นเป็นผู้ควรบูชากว่าควรสรรเสริญกว่าดังนี้ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งในโลกจะยิ่งกว่าวิเศษกว่าพระตถาคตเจ้าพระตถาคตเจ้าเป็นผู้ควรแก่การถวายทานเป็นผู้เยี่ยมเป็นผู้ยิ่งภาษิตสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าดูก่อนมหาราชะมีเทวบุตรองค์หนึ่งชื่อว่ามานะวกามิกะได้กล่าวขึ้นในท่ามกลางเทพพยดาและมนุษย์ต่อพระพักพระพุทธเจ้าว่าภูเขาเวปุละบรรพตเป็นภูเขาประเสริฐกว่าภูเขาทั้งปวงอันมีอยู่ในแขวงราชคฤห์ภูเขาเสตบรรพตเป็นภูเขาใหญ่กว่าภูเขาทั้งหลายในป่าหิมพานต์ดวงอาทิตย์ประเสริฐกว่าสิ่งที่มีในอากาศทั้งสิ้นมหาสมุทรใหญ่กว่าแม่น้ำทั้งหลายดวงจันทร์ดีกว่าดาวทั้งหลายพระพุทธเจ้าเลิศกว่ามนุษย์โลก และเทวโลกทั้งสิ้นดังนี้คำนี้มานะวกามิกะเทพบุตรได้กล่าวไว้ถูกต้องดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นชอบด้วยแล้วอันหนึ่งพระสารีบุตรเถระได้กล่าวไว้ว่าพูดถึงสรณะหรือยกมือไหว้ด้วยใจเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็อาจช่วยผู้นั้นให้ข้ามพ้นได้ดังนี้ส่วนองค์สมเด็จพระจินสีผู้ทรงกำจัดพลมารเสียได้เป็นผู้วิสุทธิเทพยิ่งกว่าเทพพยดาทั้งหลายก็ได้ตรัสไว้ว่าบุคคลเอกเมื่อจะเกิดขึ้นในโลกก็เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของโลกบุคคลเอกนั้นได้แก่พระสถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้ขอถวายพระพรดีแล้วพระนักเกษตรโยมขอรับไว้ด้วยดีซึ่งการกล่าวแก้ปัญหาข้อนี้จบนอกวรรคเริ่มเมนทกับปัญหาลำดับนั้นพระนักเกษตรเถระได้กลับสู่สังฆารามอีกพระเจ้ามิลินผู้มีพระวาจาเฉลียวฉลาดผู้ชอบไต่ถามผู้มีความรู้ยิ่งผู้เฉียบแหลมได้เข้าใกล้พระนักเกษตรเพื่อความรู้แตกฉานเมื่อมีการไต่ถามโต้เถียงกับพระนักเกษตรอยู่เนืองๆไม่ขาดสายก็มีความรู้แตกฉานชำนาญในพระไตรปิฎกอยู่มาคืนวันหนึ่งเมื่อทรงรำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอันประกอบด้วยองค์9ก็ทรงเห็นเมนทกับปัญหาคือปัญหาสองแง่อันเป็นปัญหาที่แก้ไขยากด้วยถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นปริยายคือโดยอ้อมตรัสไว้โดยอรรถะคือมีความหมายลึกซึ้งเป็นคำของพระสาวกก็มีอยู่ความหมายของถ้อยคำเหล่านั้นเป็นของรู้ได้ยากเปรียบเหมือนแพะชนกันนานไปเบื้องหน้าจะเกิดวิวาทกันในถ้อยคำเหล่านั้นเราควรจะให้พระนักเกษตรเลื่อมใสต่อเราแล้วให้กล่าวแก้ซึ่งมีเท่ากับปัญหาคือปัญหาอันอุปมาดังแพะชนกันให้แจ้งไว้ปัญหาที่แก้ยากเหล่านั้นจักมีผู้แก้ได้ตามทางที่พระนักเกษตรได้ชี้ไว้ทรงสมาทานวัตตบท8เมื่อพระเจ้ามิลินทรงดำริดังนี้แล้วรุ่งเช้าขึ้นก็เสด็จเข้าสู่สะสมทรงประดับประดาพระองค์ดีแล้วก็ทรงระลึกถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วทรงสมาทานวัตตบท8ว่าเราจะประพฤติตบะจะทำให้อาจารย์ยินดีแล้วจะถามปัญหาทรงดำริดังนี้แล้วก็ทรงเครื่องประดับของกษัตริย์ทรงแต่งพระองค์เป็นมุนีสมาทานคุณธรรมทั้ง8คือ 1. จักไม่ทรงวินิจฉัยอรรถคดีตลอดถึง7วัน 2. ไม่ให้เกิดราคะ 3. ไม่ให้เกิดความโกรธ4. ไม่ให้เกิดความหลง 5. จักนบนอบกระทั่งทารกทาริกาของพวกทาสี 6. จะรักษากายวาจาให้ดี 7. จะรักษาอายตนะทั้ง6ให้ดี 8. จักทำใจให้มีเมตตาครั้นทรงมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง8นี้ตลอด7วันแล้วรุ่งเช้าวันที่8ก็เสวยพระกยาหารเช้าแล้วสำรวมพระเนตรเป็นอันดีมีพระวาจาพอประมาณมีพระอริยบทอันดีมีพระฤทัยมั่นคงเบิกบานแล้วเข้าไปหาพระนักเกษตรเถระกราบไหว้แล้วทรงยืนตรัสว่าข้าแต่พระนักเกษตรโยมมีเรื่องที่จะสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าในป่าที่เงียบสงัด โดยลำพังสองคนไม่มีผู้อื่นปะปนป่านั้นต้องเป็นป่าประกอบด้วยองค์8เป็นป่าที่สมควรแก่สมณะเป็นป่าที่สมควรถามปัญหาในการถามและการแก้นั้นไม่ควรให้มีข้อลี้ลับควรให้แจ่มแจ้งทุกข้อควรให้เข้าใจได้ด้วยอุปมาข้าแต่พระนาคเสนแผ่นดินใหญ่นี้ย่อมเป็นที่เก็บเป็นที่ซ่อนซึ่งสิ่งที่ควรเก็บควรซ่อนชั้นใดโยมก็สมควรฟังข้อลึกลับที่ควรเก็บควรซ่อนไว้ชั้นนั้นเมื่อมีข้อควรปรึกษาเกิดขึ้นโยมก็สมควรแก่การปรึกษาพระเจ้ามิรินทร์ตรัสอย่างนี้แล้วก็พร้อมกับพระเถระออกไปสู่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งและตรัสต่อไปหลายอย่างที่ไม่ควรปรึกษากันแต่ประการพระเจ้ามิรินทร์ตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสนบุรุษผู้จะปรึกษาหารือกันควรรู้ไว้ว่าที่ควรงดเว้นมีอยู่8คือ 1. ที่อันไม่สม่ำเสมอ 2. ที่มีภัย 3. ที่มีลมแรง 4. ที่กำบัง 5. ที่ศาลเจ้า 6. ที่ถนนหนทาง 7. ที่ก้าวขึ้นก้าวลง 8. ที่ท่าน้ำที่ทั้ง8นี้เป็นที่ควรงดเว้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเมื่อปรึกษากันในที่ไม่สม่ำเสมอคือยืนเดินนั่งนอนไม่สบายเรื่องที่ปรึกษาหารือกันก็จะไม่สม่ำเสมอดีเมื่อปรึกษากันในที่มีภัยใจก็จะสะดุ้งกลัวไม่แลเห็นเหตุผลได้ดีเมื่อปรึกษากันในที่มีลมแรงเสียงลมพัดตลบอบไปมิอาจที่จะคิดความหมายนั้นได้เมื่อปรึกษากันที่กำบังก็จะมีผู้แอบฟังเมื่อปรึกษากันที่ศาลเจ้าของหนักที่จะหักจะพังลงมาเมื่อปรึกษากันที่หนทางก็จะไม่ได้ความดีเพราะมีคนเดินไปมาสับสนเมื่อปรึกษากันในที่ขึ้นลงจิตใจก็จะไม่มั่นคงเมื่อปรึกษากันในที่ท่าน้ำก็จะมีผู้รู้พรั่งพรายเพราะฉะนั้นจึงควรเว้นที่ทั้ง8คือที่ไม่สม่ำเสมอที่มีภัยที่มีลมแรงที่กำบังที่ศาลเจ้าที่หนทางที่ก้าวขึ้นก้าวลงที่ท่าน้ำเหล่านี้เสียคนที่ไม่ควรปรึกษา8จำพวกเมื่อพระเจ้ามิลินทรงแสดงที่ควรเว้น8แห่งดังนี้แล้วจึงทรงแสดงบุคคลที่ควรเว้นอีก8จำพวกว่าข้าแต่พระนาคเกษมบุคคลผู้ที่ถูกปรึกษาแล้วทำเรื่องให้เสียไปมีอยู่8จำพวกคือ 1. คนที่มีราคะจริตคือหนักในทางราคะ 2. คนโทสะจริตมากด้วยโทสะ 3. คนโมหะจริตมากด้วยความลุ่มหลง 4. คนมานะจริตมากด้วยการถือตัว 5. คนโลภเห็นแต่จะได้ 6. คนขี้เกียจย่อท้ออ่อนแอ 7. คนเห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว 8. คนพาลคนโง่มุทะลุพระราชเสนจึงถามว่าคนทั้ง8จำพวกนั้นให้โทษอย่างไรพระเจ้ามิลินอธิบายว่าคนราคะจริตเมื่อปรึกษาด้วยอำนาจราคะก็ทำเรื่องที่ปรึกษาให้เสียไปถึงคนจำพวกอื่นอีก7จำพวกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้คน8จำพวกคือคนหนักในราคะโทสะโมหะมานะโลภะเกียจคร้านเห็นแก่ตัวโง่เขลาจึงเรียกว่าคนทำให้เสียเรื่องที่จะปรึกษาคนที่ปิดความลับไม่ได้9จำพวกข้าแต่พระนาคเสนบุคคล9จำพวกปิดข้อความอลีลับไว้ไม่ได้บุคคล9จำพวกนั้น ได้แก่จำพวกไหนบ้างคือ 1. คนราคะจริตหนักในราคะ 2. คนโทสะจริตมากด้วยโทสะ 3. คนโมหะจริตมากด้วยความหลง 4. คนขี้เกียจขี้กลัว 5. คนหนักในอามิตร 6. สตรีทั้งปวง 7. นักเลงสุราและนักเลงต่างๆ 8. คนชอบแต่งตัว 9. เด็กทั่วไปทั้งหญิงทั้งชายพระเถระถามอีกว่าบุคคล9จำพวกนั้นมีโทษอย่างไรบ้างพระเจ้ามิรินทร์ตรัสตอบว่าบุคคล9จำพวกนั้นจำพวกราคะก็ปิดความลับไม่ได้ด้วยอำนาจราคะคือเมื่อรักใครแล้วก็เปิดความลับให้ฟังจำพวกโทสะเมื่อโกรธขึ้นมาก็พูดความลับโผล่ออกมาจำพวกโมหะเมื่อใครพูดดีก็หลงเชื่อและเปิดความลับให้ฟังจำพวกขี้ขลาดเมื่อกลัวก็เปิดความลับจำพวกหนักในอามิตรเมื่อมีผู้ให้อามิตรสินจ้างก็บอกความลับจำพวกสตรีเป็นจำพวกมีปัญญาน้อยเมื่อถูกซักดักหน้าดักหลังก็เปิดความลับให้เขาฟังจำพวกนักเลงสุราเมื่อเมาแล้วก็เปิดความลับง่ายจำพวกชอบแต่งตัวก็กังวลอยู่แต่เรื่องแต่งตัวอาจจะเผลอพูดความลับออกมาได้ง่ายจำพวกทารกก็มีความคิดยิ่งอ่อนเกินไปไม่อาจปิดความลับไปได้เหตุให้เจริญความรู้8ประการข้าแต่พระนาคเกษเหตุที่จะให้ความรู้ดีมีอยู่8ประการคือ 1. เจริญด้วยวัยอายุ 2. ความได้ยศศักดิ์ 3. การชอบการซักไซไต่ถาม 4. ไม่คบพวกเดรัจฉี 5. การนำถูกทาง 6. การสนทนาเรื่องต่างๆ 7. มากด้วยความรักในเหตุผล 8. อยู่ในประเทศอันสมควรข้าแต่พระนาคเกษนภูมิภาคนี้ประกอบด้วยองค์8อีกอย่างหนึ่งโยมก็เป็นเพื่อนร่วมคิดอย่างเยี่ยมในโลกนี้ยังเป็นไปอยู่ตราบใดโยมยังมีชีวิตอยู่ตราบใดก็จะรักษาความลับไว้ให้ได้ตราบนั้นความรู้ย่อมเจริญขึ้นด้วยเหตุ8อย่างนี้สิทธิผู้ปฏิบัติชอบเหมือนอย่างทุกวันนี้หาได้ยากส่วนอาจารย์ก็ควรปฏิบัติชอบให้ประกอบด้วยคุณของอาจารย์25ประการคุณของอาจารย์25ประการ 1. ดูแลศิษย์เนืองๆ 2. รู้จักคนที่ควรคบและไม่ควรคบ 3. รู้ว่าศิษย์ประมาทหรือไม่ประมาท 4.รู้เวลาที่สิทธิ์นอน 5. รู้เวลาสิทธิ์เจ็บไข้ 6. รู้เวลาสิทธิ์ได้อาหารหรือยังไม่ได้ 7. รู้คุณพิเศษต่างๆ 8. รู้จักแจกแบ่งอาหารให้สิทธิ์ 9. รู้จักปลอบสิทธิ์ไม่ให้กลัว 10. สอนให้สิทธิ์ประพฤติตามยิ่งอย่างคนดี 11. ต้องรู้จักรอบๆ บ้าน 12.ต้องรู้จักรอบๆวิหาร 13. ไม่ควรเล่นหัวตลกขนองกับศิษย์ 14. ควรรู้จักอดโทษศิษย์ 15. ควรตั้งใจทำดีต่อศิษย์ 16. ควรประพฤติให้เป็นระเบียบต่อศิษย์ 17. ไม่ควรปิดบังๆศิษย์ 18. สอนความรู้ให้ศิษย์สิ้นเชิง 19. ควรคิดอยากให้ศิษย์รู้ศิลปะ 20.ควรคิดแต่ทางที่จะให้ศิษย์เจริญ 21. ควรคิดอยากให้ศิษย์ชอบเรียน 22. ควรมีจิตอันเมตตาต่อศิษย์ 23. ไม่ควรทิ้งศิษย์เวลามีอันตราย 24ไม่ควรประมาทกิริยาต่อสิทธิ์25ควรประคองสิทธิ์ผู้พลั้งพลาดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคุณของอาจารย์มีอยู่25ประการอย่างที่ว่านี้ขอพระผู้เป็นเจ้าจงประพฤติชอบต่อโยมด้วยคุณธรรมเหล่านี้สิทธิ์ผู้เป็นเช่นโยมนี้หาได้ยากความสงสัยใหญ่ได้มีอยู่แก่โยมเพราะเมนทกะปัญหาคือปัญหาอันเปรียบด้วยแพะชนกันสมเด็จพระพักขวันได้ทรงแสดงไว้แล้วต่อไปข้างหน้าจากมีการถือผิดกันทะเลาะกันในเมนทกะปัญหานั้นอาจารย์พูดถูกกวรวาทีหรือฝ่ายตรงข้ามไต่ถามเมื่อรู้ก็จะแก้ได้จะจำแนกแจกเนื้อความได้จะทำลายปัญหาที่เป็นข้อเป็นปมออกได้ต่อไปข้างหน้าพระภิกษุผู้เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าจักหาได้ยากขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้จักสุในปัญหาแก่โยมไว้เพื่อจะข่มเสียซึ่งคำที่เป็นเสี้ยนหนามต่อพระศาสนาพระเถระนาคเสนรับว่าดีแล้วมหาบพิตรแล้วจึงแสดงคุณแห่งอุบาสกสิทธิ์ว่ามหาบพิตรคุณของอุบาสกมีอยู่สิบประการคืออะไรบ้างคุณแห่งอุบาสกสิบประการ1เป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กับพระภิกษุสงฆ์2รักษากายวาจาดี3ถือธรรมะเป็นใหญ่4ยินดีในการจำแนกแจกทาน5พยายามไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้า6เป็นผู้มีความเห็นถูก7เป็นคนเชื่อกรรม8ไม่ถูกผู้อื่นว่าดีกว่าพระพุทธเจ้า9ยินดีในความพร้อมเพรียง10ไม่เป็นคนลวงโลกมิแต่นับถือพระรัตนตรัยโดยตรงขอถวายพระพรคุณของอุบาสกทั้ง10นี้มีอยู่ในมหาบพิตรแล้วการที่มหาบพิตรเล็งเห็นความเสื่อมเสียแห่งพระพุทธศาสนามุ่งแต่ความเจริญแล้วนั้นเป็นการสมควรแท้อัตมาภาพถวายโอกาสแก่มหาบพิตรขอมหาบพิตรจงทรงไต่ถามตามพระทัยเธอจบตอนเริ่มเมนทกะปัญหาตอนที่13เมนทกะปัญหาวรรคที่1ปัญหาที่1ว่าด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระเจ้ามิลินทรงดำริว่าพระนาคเสนให้โอกาสแก่เราแล้วท่านทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงหมอบลงในที่ใกล้เท้าของพระนาคเสนแล้วทรงประนมอัญชลีขึ้นที่พระเศียรแล้วตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสนพวกเดรัจฉีกล่าวว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงยินดีต่อการบูชาอยู่ก็ยังไม่ชื่อว่าปรินิพพานยังเกี่ยวข้องอยู่กับโลกยังติดอยู่ในโลกยังสาธารณะอยู่กับโลกการบูชาพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่ถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่เกี่ยวข้องกับโลกแล้วหลุดพ้นไปจากภพทั้งปวงแล้วการบูชาพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผู้ปรินิพพานแล้วย่อมไม่รู้จักยินดีต่อสิ่งใดการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ไม่รู้จักยินดีก็เป็นหมันไม่มีผลอันใดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัญหานี้เป็นอุปโตโกฏสองเงื่อนสองแง่ไม่ใช่วิสัยของผู้มีความคิดสติปัญญาน้อยเลยเป็นวิสัยของผู้มีความคิดสติปัญญามากขอพระผู้เป็นเจ้าจงทำลายคายคือทิฏฐินี้เสียพระผู้เป็นเจ้าสามารถทำลายคายคือทิฏฐินี้ได้โดยแท้ปัญหานี้ได้มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดวงตาคือปัญญาแก่พระพุทธชินบุตรทั้งหลายในอนาคตเพื่อจะได้ข่มเสียซึ่งถ้อยคำอันเป็นหลักตอในพระพุทธศาสนาพระคุณเจ้าข้าลำดับนั้นพระนักเกษมเถระจึงตอบว่ามหาราชาขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารสมเด็จพระพิชิตมารปรินิพพานแล้วจริงพระองค์เมื่อยังไม่ปรินิพพานก็ไม่ทรงยินดีต่อการบูชาเพราะก็ได้ทรงสละความยินดีเสียที่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์นั้นแล้วไม่ต้องกล่าวถึงพระพุทธเจ้าผู้เสด็จกลับขันธปรินิพพานแล้วข้อนี้สมกับที่พระสารีบุตรผู้เป็นพระธรรมเสนาบดีได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอเหมือนผู้อันเทพพยดามนุษย์ทั้งหลายสักการะบูชาแล้วนั้นย่อมไม่ทรงยินดีต่อการสักการะบูชาเลยอันนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนักเกษมธรรมดาบุตรก็ย่อมสรรเสริญบิดาบิดาก็ย่อมสรรเสริญบุตรข้อนี้ไม่เป็นเหตุให้ข่มขีถ้อยคำของผู้อื่นได้ข้อนี้ยังเชื่อฟังไม่ได้ก่อนขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งปวงด้วยถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้ามั่นคงเพื่อทำลายเสียซึ่งข่ายคือทิฏฐินี้เถิดอุปมาเหมือนกองไฟใหญ่ขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าได้ดับขันธปรินิพพานแล้วจริงพระองค์นั้นย่อมไม่ทรงยินดีต่อการบูชาแต่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายกระทำซึ่งพระอธิธาตของพระพุทธเจ้าผู้ไม่รู้จักทรงยินดีผู้ปรินิพพานแล้วนั้นให้เป็นอารมณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ย่อมได้สมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเนื้อความข้อนี้ควรทราบและด้วยอุปมาจะอุปมาเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกองไฟกองไฟใหญ่ลุกรุ่งเรืองแล้วดับไปอาตมาขอถามว่ากองไฟใหญ่นั้นยินดีต่อเชื้อไฟคือหญ้าและไม้หรือมหาบพิตรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากองไฟใหญ่นั้นถึงจะยังลุกโผล่อยู่ก็ไม่ยินดีต่อเชื้อคือหญ้าและไม้ไม่ต้องพูดถึงไฟที่ดับไปแล้วเพราะไฟไม่มีเจตนาจะยินดีอย่างไรขอถวายพระพรเมื่อไฟนั้นดับไปแล้วโลกที่สูญจากไฟหรือพวกมนุษย์ที่ต้องการไฟก็ไม่สมหวังนะสิข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าไม้ย่อมเป็นวัตถุที่จะให้เกิดไฟขึ้นได้พวกที่ต้องการไฟก็เอาไม้มาสีกันแล้วทำให้เกิดไฟขึ้นได้ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นถ้อยคำของพวกเดรัจฉีที่ว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ไม่รู้จักยินดีเป็นของหมันไม่มีผลนั้นก็ผิดไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองอยู่ในหมื่นโลกธาตุด้วยพระพุทธรัศมีเหมือนกับกองไฟใหญ่ฉะนั้นขอถวายพระพรกองไฟใหญ่ลุกรุ่งเรืองแล้วดับไปฉันใดพระพุทธเจ้าก็ทรงรุ่งเรืองด้วยพระพุทธรัศมีในหมื่นโลกธาตุแล้วดับไปด้วยการดับขันฉะนั้นไฟที่ดับแล้วย่อมไม่ยินดีต่อเชื้อคือหญ้าและไม้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยินดีต่อเครื่องสักการะบูชาฉะนั้นเมื่อไฟดับแล้วมนุษย์เอาไม้มาสีไฟให้เกิดขึ้นได้อีกฉันใดเทพยดามนุษย์ทั้งหลายนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ผู้ปรินิพพานแล้วผู้ไม่รู้จักยินดีแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้สมบัติสามประการฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละมหาบพิตรการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ดับขันธปรินิพพานแล้วผู้ไม่ทรงยินดีต่อสิ่งใดจึงไม่เป็นหมันจึงมีผลอุปมาเหมือนลมใหญ่ขอถวายพระพรขอมหาบพิตรจงทรงสดับเหตุการณ์อื่นอีกให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ถ้ามหาบพิตรยังเครือบแคลงสงสัยอยู่ด้วยเหตุการณ์บูชาพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้วผู้ไม่ทรงยินดีว่าไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่นั้นอัตมาภาพจะอุปมาถวายกล่าวคือลมใหญ่พัดมาแล้วหายไปขอถามว่าลมที่หายไปแล้วนั้นจะกลับพัดมาอีกหรือไม่ไม่กลับพัดมาอีกผู้เป็นเจ้าเพราะลมนั้นไม่มีความผูกใจหรือการกระทำไว้ในใจที่จะพัดมาอีกเลยด้วยเหตุว่าลมนั้นไม่มีเจตนาขอถวายพระพรลมที่หายไปแล้วนั้นชั่วขาดไปด้วยหรือไม่ขาดหายไปผู้เป็นเจ้าคือมนุษย์เหล่าใดร้อนขึ้นมาแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ทำให้ลมเกิดขึ้นด้วยใบตาลหรือด้วยเครื่องพัดอย่างใดอย่างหนึ่งตามเรี่ยวแรงกำลังของตนและกระทำให้ความร้อนนั้นหายไปด้วยลมนั้นขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นคำที่พวกเดรัจฉีว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ดับขันธปรินิพพานแล้วผู้ไม่รู้จักทรงยินดีเป็นของหมันไม่มีผลนั้นก็ผิดไปเพราะพระพุทธเจ้าได้พัดสัตว์โลกให้เย็นด้วยลมคือพระเมตตาพรหมวิหารอันเกษมสารสุขุมเย็นใจแผ่ไปทั่วหมื่นโลกธาตุเหมือนกับลมใหญ่พัดให้สัตว์โลกเย็นฉะนั้นลมใหญ่พัดมาแล้วหายไปฉันใดพระพุทธเจ้าก็พัดสัตว์โลกในเหมือนโลกธาตุให้เย็นด้วยเมตตาอสุขุมยิ่งแล้วก็ดับขันไปฉันนั้นลมที่หายไปแล้วกลับพัดขึ้นมาอีกก็ไม่รู้สึกยินดีฉันใดความยินดีของพระพุทธเจ้าก็ส่งเพื่อกูโลกก็สงบไปแล้วฉันนั้นพวกมนุษย์ที่ร้อนที่มีอุปมาฉันใดเทพยดามนุษย์ทั้งหลายที่เร่าร้อนด้วยไฟกิเลสสามกองก็มีอุปมาฉันนั้นใบตาลและเครื่องพัดย่อมเป็นเหตุให้ลมเกิดขึ้นฉันใดพระธาตุรัตนะพระญาณรัตนะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหตุให้ได้สมบัติสามประการฉันนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่หรือเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ดีผู้ใดสักการะบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาผู้นั้นก็ได้ความรื่นเริงบันเทิงใจพวกที่ปรารถนาสมบัติสามประการก็ได้สำเร็จสมความปรารถนาพวกมนุษย์ที่ร้อนทำให้ลมเกิดด้วยใบตาลหรือด้วยเครื่องพัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้ความร้อนนั้นดับไปได้ฉันใดเทพยดามนุษย์ทั้งหลายบูชาพระธาตุรัตนะพระญาณรัตนะของพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้วผู้มีทรงยินดีทำกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับความเร่าร้อนสามประการด้วยกุศลนั้นด้วยเหตุนี้แหละมหาบพิตรจึงเป็นอันว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพพานแล้วผู้ไม่รู้จักทรงยินดีไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่ข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวบรรยายมากเกินไปขอจงกล่าวเฉพาะใจความให้กระทัดรัดเถิดอุปมาเหมือนเสียงกลองขอถวายพระพรขอมหาบพิตรจงทรงสดับเหตุให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพื่อข่มขีดถ้อยคำของผู้อื่นเสียคือบุรุษคนหนึ่งตีกลองทำให้เกิดเสียงขึ้นเสียงกลองที่บุรุษทำให้เกิดเสียงนั้นก็หายไป เสียงกลองที่หายไปแล้วนั้นยินดีที่จะเกิดมามีอีกหรือไม่ไม่ยินดีเลยผู้เป็นเจ้า